En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Lørdag kl. 18 lød startfløjtet til det danske herrelandsholds første kamp i den første EM-slutrunde på dansk jord nogensinde. Tusindvis af fodboldglade fans valfartede til parken på Østerbro i København for at se opgøret mellem Danmark og Finland. Men efter 42 minutter stoppede festen brat, da den danske stjernespiller Christian Eriksen pludselig kollapsede på banen. Jeg rejser mig op og råber, det er ikke godt, det er ikke godt. Martin Borre sad på tribunerne, mens stemningen på stadion blev forvandlet fra eufori til kollektivt chok. Jamen, man tænker jo, om han dør her på stadion, i parken, under en EM-kamp. Til hverdag er Martin Berlingskes souschef på Christiansborg, men under EM skriver han om fodbold. Han er nemlig selv tidligere professionel fodboldspiller i Superligaen. Jeg taler med Martin om hans oplevelser i parken i lørdags og spørger ham, hvordan landsholdet kommer tilbage fra den traumatiske oplevelse. Mit navn er Kåre Sveistrup. Du lytter til Pilestræde. Jeg havde glædet mig helt utrolig meget til den her kamp og at komme i gang. Ikke mindst oven på det her halvandet år, vi har haft med corona, hvor at vores frihed, vores måde at leve vores liv på har været indskrænket på en måde, som jeg tror har været hårdt for de fleste i perioder. Rigtig hårdt. Så på dagen, hvor det var godt vejr, jeg cykler gennem Frederiksberg og ser flag, der hænger i vinduerne. Begynder at se fans med trøjer på. Hvis der er noget, der kan samle sådan en nation som Danmark, så er det jo fodbold, det hele, det er fuldstændig fantastisk. Det er simpelthen dejligt, det er skønt. Kommer forbi Nørrebros runddel, hvor der sidder folk på caféer i landsholdstrøjer, kører en bil forbi og får dem til at råbe Danmark, Danmark, biler med flag ud. Alle de ting, som man forbinder med en landskampstemning, som lige pludselig, vi ikke har set det så lang tid, også på grund af, at der ikke har været tilskuer på stadion. Altså, du får virkelig den der fornemmelse af, at wow, nu er vi her. Vi har ventet på det her EM på dansk grund for første gang nogensinde, og hele den her folkelige national oplevelse, vi skal have sammen, kommer ind til Fælledparken, hvor folk bare hygger sig. Altså bare hygger sig sådan, som man har set tidligere, men jo som vi har været langt fra i et stykke tid, med trøjer på, nogle spiller fodbold, nogle laver underlige spil, laver alle mulige mærkelige ting, som man bare bliver glad for at se. Og kommer så ind på stadion og begynder sådan, så småt at gøre mig klar til den arbejdsopgave, det så også er at skulle dække landskampen. Mm-hmm. Hvordan er stemningen inde i parken, altså inde på stadion? Altså helt utrolig. Det var sådan en national følelse, som var enormt stærk, og publikum meget tidligt, også sådan en time før kampen, var virkelig på med flag på, og spillerne kommer ud, de kommer altid ud lige og ser banen, og de kommer i deres jakkesæt og sådan mærker græsset. Der var det allerede der sådan elektrisk at mærke publikum der, og så jo tættere du kom på kampstart, jo stærkere blev det, og selvfølgelig nationalsangen bliver sunget, var meget stærkt og meget rørende. Danmark spiller rigtig godt de første 20 minutter. Altså virkelig godt, sådan som man håber på. De ligger et stort tryk på Finland, skaber mange chancer. 4 minutter før pausen, så har vi lige haft et kontraangreb, og bolden ryger, de får afværet den. Finlands forsvar, den ryger ud til indkast over i vores venstre side, op på godt stykke op på deres banehalvdel, og Joachim Mæhle løber ud og tager indkastet, og skal så kaste Christian Eriksen. Og jeg ser med det samme, at den måde, han falder på og tager imod den bold på, er unormal. Det er fordi, når du kaster et indkast, så kaster du altid på foden i luften. Altså lige sådan 30-40 cm over jorden, så man enten kan tage den til sig, altså tæmme bolden, eller spille den tilbage til ham, der kaster første gang. Men Christian Eriksen er på vej forover, i hvad der er en slap kropstilstand, og den rammer ham, springer op på, rammer ham på knæet, hvilket er helt, især for Christian Eriksen, helt unormalt. Og du kan se, at det er en krop, hvor at manden er ikke i kontakt med den. Altså han er ikke til stede der. Og jeg rejser mig op og råber, eller siger til mine kolleger, at det er ikke godt, det er ikke godt. Og så kan man jo så med det samme se også på spillernes reaktioner, at det er ikke godt. Altså det med det samme står og fægter med armene, kalder hjælp ind. Vi sidder på den modsatte side, pressen, på den øvre del, men den nederste del af den øvre tribune, og har jo et godt udsyn, men udsyn, man kan jo ikke se heldigvis tingene tæt på, men vi har jo skærme, hvor vi har det, der nu alle nu kender det som det her UEFA-signal, hvor vi kan se de billeder, som kommer, som er for tæt på, og som der også har været diskussion om, at nogle kanaler, BBC og andre, har været ude og undskyld for efterfølgende. Man kan jo så se mange ting tæt på, ser Christian Eriksens øjne, som er tomme, som er væk, og ser også hjertemassagen på billederne der, og kan se ringen, den ring, som spillerne slutter om Christian Eriksen, deres kammerat, og kan se deres udtryk, som man også så nogle steder på skærmen og har set på billeder efterfølgende. Hvordan reagerer folk omkring dig? Jamen, der bliver sådan en stillhed i parken, som er jo, hvor vi har været i gang med den beskrivelse, jeg lige har lavet, både optakten, og der har været en helt elektrisk, magisk stemning derinde med larm og sange, og så bliver der stille, og tilskuerne bag os har jo ikke set de billeder, jeg har set, så de ved jo ikke, hvad der er sket. De kan bare se, at det er Christian Eriksen, der ligger derinde, omringet af spillerne. Hvad går igennem hovedet på dig på det tidspunkt? Jamen, jeg tænker jo, altså i det øjeblik tænker jeg, Gud, han har, altså, oh, Gud, han har hjertestop. Jamen, man tænker jo, om han dør her, altså på stadion, i parken, under en EM-kamp. Lige der er det, jeg tænker. Det er svært at holde tårerne tilbage for mange af os. Er det svært for dig? Ja, det er det. Jeg bliver overmandet af følelserne nogle gange undervejs, og det er jo underligt, også her efterfølgende, fordi jeg kender jo ikke Christian Eriksen. Og alligevel så bliver man bare så ramt af det. Jamen, så bliver han båret ud. Der bliver holdt laner op foran ham, mens han bliver båret ud. Og alle spillerne går med ham ud mod spillertunnelen. Og finder, de finske spillere og delegation har allerede på det tidspunkt forladt banen. Og så er banen tom. Så begynder de finske fans på et tidspunkt at råbe Christian, og så svarer de danske fans tilbage med Eriksen. Det var rørende at se også. Fantastisk at se de finske publikum og spillers reaktion hele aftenen igennem, faktisk. Så venter vi. Vi venter på information, der kommer flere gange over højtalerne, at kampen er afbrudt, og vi skal afvente yderligere information. Så kommer der den her melding fra DBU på sociale medier om, at hans tilstand er, han er på hospitalet, og hans tilstand er stabiliseret, hvilket er godt og rigtig godt, men samtidig også stabiliseret i forhold til hvad, ikke? Vi mangler så mange informationer på det tidspunkt, så det var svært sådan stadigvæk at tænke, at alt var godt her på det her tidspunkt. Og så får vi meddelelsen om, at kampen bliver genoptaget. Og den information, vi får fra Peter Møller har sagt, altså DBU's fodbolddirektør, har sagt, at det er på ønske for spillerne. Og det er den information, vi får. Alle de finske spillere stiller sig op og står og klapper af de danske spillere, det kommer bag en meget rørende øjeblik, hvor at tårne igen pressede sig på. Der igen kan man se på det tv-signal, vi har, at du kan se, at det er jo nogle spillere, som jo også her efterfølgende må man betegne som en eller anden form for choktilstand. Ikke? De har jo lige stået i en ekstremt traumatiserende oplevelse. Så der er jo nogen, hvor det ser ud som om, de jo nærmest har tårer i øjnene stadigvæk, meget røde øjne og ser chokeret ud. Jeg synes det. Jeg var overrasket over, at kampen skulle spilles. Vi kendte ikke alle de her informationer, vi har efterfølgende omkring to scenarier fra UEFA. Men jeg var meget overrasket over, at de var i at de var i stand til at kunne gå ud og spille en kamp, og det var den beslutning, der blev truffet oven på det her. Selvom man fik at vide, at Christian Eriksens tilstand var stabiliseret på hospitalet, så tænkte jeg, at spille en fodboldkamp på det her tidspunkt var umuligt i forhold til alle, altså på alle parametre. Jeg tænkte, det kan ikke være det rigtige at gøre. Omvendt så tænkte jeg også, at hvis det er spillernes beslutning, så er det rigtige at gøre. Altså i sådan en situation, så må man ligesom sige, at det er dem, der har fornemmelsen, og de må have fået noget at vide, som vi andre ikke har. Og så tænkte jeg, så er det jo det rigtige at gøre. Og uanset hvad, så går kampen mellem Danmark og Finland i gang igen. Man spiller de sidste 5 minutter af første halvleg, og så spiller man efter en kort pause anden halvleg. Er det fodbold? Det er fodbold. Det er fodbold, det er det. Danmark var også det bedste hold, som de er. Men du kan også se, at der er nogle ting, som ikke er helt, som de skal være. Altså, spillet flyder ikke helt på samme måde. Jeg er helt overbevist om, at Kasper Schmeichel under ingen omstændigheder har lavet det mål gå ind. Han er så stærk en målmand, og den bold vil han aldrig nogensinde acceptere at gik ind i Danmarks åbningskamp ved det her EM. Aldrig nogensinde. Martin Borg, nu der er gået et par dage, og jeg vil gerne tale med dig om det, at kampen overhovedet blev spillet videre. Du er jo tidligere professionel fodboldspiller. Du har spillet Superligaen for OB og for Vejle. Hvis du havde været en af landsholdsspillerne i omklædningsrummet, alt er kaos, ingen ved rigtigt, hvad der skal ske, hvad ville du så have ønsket, der skulle ske? Jamen, der er ingen tvivl om, at i den situation, så vil man ikke ønske at skulle ud og spille en fodboldkamp. Der kan jo godt være nogle gange, hvor det er sådan godt at komme ud og spille en kamp og få det sådan ligesom rystet af. Men der, hvor du er i så har oplevet en så chokerende oplevelse, som de har haft der, har du ikke lyst til at gå ud og spille fodbold. Mm. Der er ingen tvivl om, at man tænker jo kun på Christian Eriksen i det øjeblik, og man tænker også på, tror jeg, sin egen familie. Der er mange følelser, der løber igennem kroppen på en, eller gennem hovedet på en, fordi du har set en tæt holdkammerat, for nogen en meget, meget tæt ven, ligge i den situation, hvor at man ikke vidste, om han overlevede. Der er du mindst af alt lyst til at gå ud og spille en fodboldkamp og tænke på, om du skal løbe indenom din bak eller udenom din bak, eller om du skal løbe ind centralt i banen. Alle de ting, du skal gøre i en fodboldkamp, er ikke det, der fylder noget for dig der. Og derfor er det også at skulle samle sig sammen mentalt, bygge den spænding op, man gør, den mentale tilstand, man skal have i forhold til en fodboldkamp, hvor du skal, det er jo forskelligt fra person til person, men hvor du ligesom skal finde den der nerve i det, hvor du er op at køre, meget tændt og klar, men ikke overtændt. Den mentale tilstand, man forbereder sig på til en kamp, og skulle gøre det igen der, ligesom gå ud og spille en kamp, spille 4 minutter af første halvleg, spille en anden halvleg, det har du ikke lyst til. Så hvorfor spiller de videre? Ja, det gør de jo, fordi at de får to scenarier fra UEFA, at de enten kan spille kampen færdig i aften, eller spille kampen færdig kl. 12 næste dag. Og stillet over for de scenarier, så vurderer de jo, at det er det bedste at få det overstået, som Martin Brathwaite har fortalt i dag. Altså, man skal også forstå som spiller, når du kommer hjem bare fra en almindelig fodboldkamp, kan du ikke finde ro efter en kamp. Det er rigtig svært. Du har svært ved at sove, at der lige pumper, tankerne pumper. Så skulle stå op næste dag, på det tidspunkt, at de jo stadigvæk også lidt uafklaret, selvom de har fået positive meldinger. Det tror jeg virkede helt uoverskueligt. Og derfor så valgte de at gå ind og prøve så godt, som de nu kunne. Mm-hmm. Altså, UEFA siger til TV2, søndag, sådan her, eller de siger jo ikke, de sender jo kun skriftlige svar. Samtlige medier har forsøgt at få UEFA til at stille op til interview, det har ikke været muligt. Men de skriver til TV2 Sport søndag, UEFA accepterede at genoptage kampen mellem Danmark og Finland efter forespørgsel fra spillerne på begge hold. Synes du, det er en fair beskrivelse af, hvad der formentlig er foregået der lørdag? Nej, det sådan som vi hører det fra den danske side, er det i hvert fald, at det var omvendt, ikke? At det var UEFA, der ligesom sagde, at I skal træffe en beslutning. Og om et af de to scenarier. Og det er jo en beslutning, som man jo ikke kan give mennesker, som står i et chok og lige har haft en traumatiseret oplevelse. Du kan jo ikke i sådan en situation kan du ikke træffe en sådan beslutning. Det skal jo være nogle andre, der træffer den beslutning. Hvordan skulle man kunne gøre det? Er det uforsvarligt, at UEFA lægger beslutning over på det danske landshold? Ja, jeg synes, det er. Jeg synes, det er uansvarligt. Jeg synes, det er forkert. Altså, jeg synes simpelthen, at jeg tænker, at det rigtige havde været, at UEFA som den helt neutrale part i den her sag, skulle have gået ud og sagt, kampen er udsat. Vi kommer med en melding på et senere tidspunkt. Og så måtte man derfra finde ud af, hvad gør vi? Mm-hmm. Fordi det er ikke en acceptabel situation at stille spillerne i og skulle ud og spille sådan en kamp. Martin, lad os gå videre til det pressemøde, som både du og jeg har siddet og set i dag. Tre af spillerne var ude for første gang og sige noget efter de her hændelser. Martin Brathwaite, Pierre-Emil Højbjerg og Kasper Schmeichel. Overordnet set, hvad er dit indtryk af de tres pressemøde i dag? Altså, at de på den måde stiller sig frem og fuldstændig med følelserne ude på tøjet og viser hvem de er, viser hvordan de har det, fuldstændig helt ærligt, åbent, viser hvor svært det er, hvor hårdt det har været. Martin Brathwaite, som står med tårerne trinne ned ad kinden foran en hel verden jo, jeg synes det er helt enormt stærkt. Altså de ord, de sætter på, om hvordan de har mærket varmen for hele verden, for statsledere, for kongehus og for den danske befolkning. I de seneste år har man snakket meget om det her med, at den danske folk skulle have et herrelandshold igen, man kunne være stolt over. Og det er overbevist om, at vi var blevet, også gennem deres præstationer, gennem den her slutrunde, men det her, det er jo virkelig nogle mennesker, nogle drenge, man er meget, meget stolt over, synes er helt fantastiske repræsentanter. Hvad er det for en udfordring, de danske landsholdsspillere står i lige nu, i forhold til at blive mentalt klar til kampene mod Belgien og Rusland? Det bliver at finde den der den følelsesmæssige balance, som er sindssygt svært. Altså helt, en helt ekstraordinær situation, fordi du skal til enhver kamp, så arbejder du med at finde den rigtige sådan, balance mellem at være virkelig, virkelig tændt, virkelig op og køre over det, men samtidig fokuseret på den opgave, der ligger for dig. Hvordan er det, du skal spille den her kamp? Her skal de jo håndtere og træde ind i parken igen, altså det samme sted, hvor Christian Eriksen faldt om, hvor de oplevede det her. Og ikke blive overvældet af de følelser, som jo helt unægteligt kommer, men at prøve at finde en eller anden mental forberedelse til, hvordan bruger jeg det til at spille en fodboldkamp, og spille en god fodboldkamp, og kæmpe alt, hvad jeg kan for holdet, for Christian Eriksen, for nationen, og det ikke kommer til at blive for voldsomt. Og den mentale forberedelse begynder i dag. De er på træningsbanen, mens vi snakker her, hvilket jeg tror bliver enormt givende for dem, at komme ud og bare spille fodbold, og få tankerne væk, som man får i et øjeblik. Så det går i gang nu, og det bliver svært, men de har også tre dage fremad til at arbejde med de ting. Det er jo også et landshold, som har forberedt sig på en slutrunde med en nøglefigur, der nu er væk. Det er jo ikke en, det er jo ikke en hvilken som helst, der landsholdet spiller, der ikke kan være med. Christian Eriksen er jo, ja, holdets hjerte, kan man sige. Det lyder jo, det er jo plat at sige nu, men det er han vel, går jeg ud fra. Det er vel rigtig vurderet, ikke? Han er vel helt central for det danske landshold? Ja, altså han er jo uden sammenligning Danmarks vigtigste spiller offensivt, og måske er han jo nok den vigtigste spiller overhovedet for holdet, fordi han er jo den dygtigste spiller på banen. Så hvad gør ikke Kasper Hjulmand, landstræneren, nu, når han mangler ham? Jamen det man skal vide, det er, at Kasper Hjulmand har jo forberedt den her kamp mod Belgien for lang tid siden. Han sidder ikke sådan og har tænkt, når vi har spillet mod Finland, så kigger vi på, hvordan vi skal spille mod Belgien. Han har haft en klar plan, en klar strategi for, hvordan man skulle taktisk kunne spille en kamp, så man kunne slå Belgien. Og Christian Eriksen har selvfølgelig været en helt central del af det, i den måde, det danske spil skulle være på. Men jeg tror også, man skal vide, at Kasper Hjulmand har også forberedt et scenarie, hvor Christian Eriksen ikke var med. Især på grund af corona, og man fik udvidet truppen, har Hjulmand sammen med sin stab siddet og sagt, hvad gør vi, hvis Christian Eriksen ikke er med? Hvordan spiller vi så? Så jeg tror, at der ligger plan. Det er ikke noget, sådan, som skal opfindes fuldstændig fra scratch med, hvordan vi kommer til at spille. Rent taktisk, jamen det er godt, altså, det er godt nok svært at sige. Jeg har faktisk, for at være helt ærlig, ikke rigtig skænket en tanke, hvordan kommer vi til at spille rent fodboldmæssigt. Det var jo det, man skulle sidde og snakke om efter kampen og dagen efter. Men fokus har været et helt andet sted. Men det oplagte er jo, at man smider Mathias Jensen ind. Men der kan også være alle mulige andre måder, man griber den på. Men Christian Eriksen kan jo ikke erstattes, det skal man vide. Christian Eriksen kan ikke erstattes på det danske landshold. Du bliver nødt til at gøre det på en anden måde. Du bliver nødt til at få nogle spillere ind, som måske har gode evner i possession med at holde fast i bolden, men jo som ikke på samme måde kan afgøre det på et splitsekund med en aflevering eller et skud fra kanten af feltet, som Christian Eriksen kan. De visioner, han har i sit spil, er der ingen andre, der har. Hvad er Danmarks chancer nu for at komme videre fra gruppen? Vi skal højst sandsynligt have et point mod Belgien. Det handler jo lidt om hvordan det går især den anden kamp mellem Finland og Rusland. Finland må ikke vinde den kamp, så bliver det svært, så er der muligheden for at gå videre som tre, som er rigtig svært at spå om, hvis man kunne få en sejr. Men hvis vi får et point mod Belgien, så tror jeg, vi har gode muligheder for at gå videre, enten som to eller treer, hvis vi kan slå Rusland i den sidste kamp. Men ser du for dig, altså vi taler jo om det belgiske landshold, som jo er et rigtig godt landshold, og vi taler om et dansk landshold, som er, hvis ikke knust, så i hvert fald enormt følelsesmæssigt påvirket lige nu. Når de to hold skal mødes, er det realistisk, at vi kan få uafgjort mod Belgien? Det ved jeg faktisk ikke, fordi det er så svært at spå om, hvordan spillerne kommer til at reagere på det. Under normale omstændigheder, ja, også selv uden Christian Eriksen, kan Danmark godt få uafgjort mod Belgien, selvom Belgien er favoritter. Men det er helt umuligt lige nu at vide, hvilken tilstand de kommer ind i. Den forløsning, som du selv beskriver, var forventningen op til kamp mellem Danmark og Finland. Altså også på en eller anden måde en forløsning efter hele det her lange, sure coronatræk. Nu skulle vi mødes som fodbold igen. Nu skulle vi have en EM-fest inde i parken. Det fik vi jo bestemt ikke. Er der noget håb for, at den fest eller den stemning eller de følelser kan komme ud igen i løbet af slutrunden for det danske landshold og for de danske tilskuere? Det tænkte jeg ikke lige efter kampen og heller ikke i går. Men jeg synes, at jeg har en tro og et håb på, at det faktisk kan blive en rigtig, rigtig god oplevelse for os, der skal i parken på torsdag, og alle dem, der skal se det bag skærmen. Allerede søndag, hvor Peter Møller begynder at snakke om, at der er jo en ny dag i morgen, og vi skal spille en kamp på torsdag, og Christian har det godt. Det har været en forfærdelig oplevelse for alle, men han har det godt. Sådan er det jo. Så heldigvis går livet videre for os, for ham og for os alle sammen. Og alternativet til at få en dårlig, er jo at få en dårlig oplevelse. Så jeg tror faktisk på, at man kan få en rigtig stærk stemning, en meget speciel stemning, og få sådan lidt en helende oplevelse sammen omkring det her. Jeg tror faktisk på det. Jeg håber også på det. Martin Borg, tusind tak, fordi du kom i Pilestred. Selv tak. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Digebjerg Holgersen, Niklas Larsen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.